Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz Rahman ve Rahim olmasının bir gereği olarak rızık vermeyi kendi üzerine borç kıldığı gibi elçi göndermeyi, kitap indirmeyi, doğru yolu göstermeyi de kendi üzerine borç yazmıştır. Bu nedenle insanlığı zulüm ve kargaşa bataklığından kurtarıp adaleti, dengeyi, güvenliği ve mutluluğu sağlamak için kitap indirmiş ve elçi göndermiştir. Rahman olan Allah, kullarından körlük ve saygısızlık ediyorlar, akıllarını başını almıyorlar, haddi aşan davranışlarda bulunuyorlar diye onlara öğüt vermekten vazgeçmemiş, onlara uyarı mesajları göndermiştir. Böyle bir ısrar, insanlar arasındaki ilişkide olsa, bırakın ne halleri varsa görsünler denilir. Uğraşmaktan vazgeçilirdi. Ne var ki Rabbimiz böyle yapmamış, haddi aşan kullarını uyarmayı bıkmadan sürdürmüştür. Mümin bir insana düşen, Allah'a, elçiye, kitaba dair yeterli bilgiye sahip olup imanını bütünlemesi, perçinlemesi ve Allah'ın koyduğu ilkelerin ışığında fire vermeden yaşamasıdır. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının rüşte ulaşabilmeleri, dünyada cennet hayatı yaşayabilmeleri için Rabbimizin son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize her zamanki olduğu gibi en içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahrini yapmaktadır. Geçen hafta Araf suresinin 20. ayetindeki iblisin vesvese verme konusuna kadar gelmiştik. O konu açıklanırken süremizde olmuştu. Oradan devam edebiliriz. Evet, şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci Necim, daha önce arz ettiğimiz gibi 11. ayetle başlayıp 25. ayetle bitmekte. Biz bu Necmin bir bölümünü anlatmıştık. O bölümde Cenab-ı Hak bir tiyatro sahnesinde canlı olarak insanlığa insanın iç ve dış yapısını anlatmıştı. İçerisindeki özel bir varlığın, iblis denen bir varlığın insanı insan kendinin aklını kullanmazsa, iyi araştırma yapmazsa insana zarar vereceğini anlatmıştı. Ve ondan sonra da 19. ayette de bunun artık teorisinden pratiğine geçirerek bir örnek yaptı. Bakın bu olay zamanında Adem'le İblis arasında nasıl gelişti diye onu anlatıyordu. Ve orada ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin, dilediğiniz yerden ve yiyin ve girip çekişmenin kaynağı olan şu şeye yaklaşmayın. Yani malın, mülkün, paranın, pulun tutkunu olmayın. Yoksa yanlış, yani kendi zararına iş yapanlardan olursunuz diye insanlığa, Adem'e, Adem'in şahsında bir emir vermişti, ona bir yol göstermişti. İşte bu verilen emre de emir verilince iblisin tepkisi gelecek. Ama biz burada bu şeyi anlatırken, bu bölümü anlatırken buna benzer ifadelerin Taha suresinde ve Bakara suresinde başka surelerde olduğunu söyledik. Ve buradaki anlatımların topyekün hepsinin Kur'an'ın lafzına ve Kur'an'ın içeriğine genel anlamına da aykırı olduğunu, bunların kitab-ı mukaddes kaynaklı olduğu şeyler olduğunu anlatmıştık bir genel olarak. Burada da şecer sözcüğüyle yola çıkmıştık. Evet. Bundan evvel de Adem'in cennetinin ne olduğunu, Adem'in inanılan ahiret cennetinde yaratılmadığını, dünyada yaratıldığını falan anlatmış, onları beyan etmiştik de. Evet. Burada konumuz, yani değerli izleyicilerimle şunu da hatırlatmıştık. Burada belirli sözcükler var. O sözcüklerinin öz anlamlarını takdim ederek konunun mahiyetinin gerçek noktasına ulaşmaya çalışacağız inşallah. Burada şecer sözcüğünün karmaşık şey, girif şey olduğunu anlatmıştık. Ağaç diye çevrilen sözcüğün, onu anlattıydık. Şimdi klasik kabullerdeki ağaç ne demekmiş? Birkaç tane onları da örnekleyeceğimizi de söz verdiydik. Evet. Evet. Şimdi bu yasaklanan ağaç, yani hani Allah şu ağaca yaklaşmayın demiş ya, şimdi evet, biz ağaç olarak ifade ediyoruz. Şu anda sözlükten gerçeğini sonradan tabii toparladığımız zaman tekrar ifade edeceğiz. Şimdi genelde Türkçe'ye de çevrilmiş, Arapça tefsirlerde bunlar hep rivayetler baskın çıkmış. Rivayet söylenti demek. Söylenti hak demek değil, gerçek demek değil, dedikodu. Mesela bu konularda neler demiş? Mesela İbn Mesud, İbn Abbas, Said bin Cübeyr, Cafer bin Hubeyr bu ağacın üzüm ağacı olduğunu söylemiş. Allah koya hani üzüm ağacına yaklaşmayın demiş. Şimdi neden üzüm ağacına yaklaşmayın demiş biliyor musun? Evet. Şarabın da bu yüzden yasaklandığı söylemişlerdir. Evet, evet. Yani şarap da içki de için. Allah Adem'e hani bu ağaca yaklaşmayın demiş ya, o üzüm ağacıymış, onun içinde şarap haram olmuş. Şimdi İbni Abbas, bakın şimdi dikkat edeceğiz, deminki rivayette de yine İbni Abbas'ın adı geçiyordu bak. Ebu Malik, Katade, Vehb bin Münebbih ise bu ağaç sümbüldür, yani buğday başağıdır. Sümbül çiçeği değil de buğdaydır demiş. Buğday başağıdır demiş. Eskiden buğdayın her bir tanesi sığır böbreği büyüklüğünde, baldan tatlı ve yağdan yumuşak idi. Allah Adem'in tevbesini kabul edince onu Adem'in soyuna gıda yaptı demişlerdir. Buyurun. Şimdi İbn Abbas yukarıda üzüm ağacı dediydi. Evet, sorulan. Bu söylentide de buğday ağacı demiş. Hangisi doğru? Evet. Ha. Aynı zat. Şimdi İbn-i Cüreyş de bu konuda bu ağaç incir ağacıdır. Bu bakımdan bir kimsenin rüyasında incir yediğini görmesi pişmanlık duyacağı şeklinde yorumlanır. Çünkü Adem onu yediği için pişmanlık duymuştur açıklamasını yapmıştır. Bunlar klasik şeylerde, özellikle bu anlattığım şeyler, onlar da Kurtubi'nin Camiül Ahkam kitabında bunlar yer alır. Şimdi bunlar, şimdi yasaklanan ağaç hakkında görüşlerin, örnekler verdim. Daha çok şeyler de var yani bu noktada. Tabii. Çok. Çünkü bu ağacı Cenab-ı Hak orada bu karmaşık şey diyor, mecbur şecer ifadesiyle. Onlar fiziki ağaç anlayınca, olarak alınca mutlaka bu tip bir şeyleri uydurmaları gerekiyor. Tabii. Değilse işin altından kalkamayacaklar. Şimdi bu konu, değerli izleyicilerimiz bunu şey yapsınlar. Biraz burada şeye kayacağım, detaya kayacağım. Bu Kitab-ı Mukaddes'in bu konudaki anlatımıyla örtüşmekte. Bu maddi ağaç, fiziki ağaç Kitab-ı Mukaddes kaynaklı. Tekrar hatırlatayım. Tamam. Tevrat kaynaklı değil. Bunu bazı yerlerde herkes piyasadaki dolaşan Kitab-ı Mukaddes'i Tevrat zannediyorlar. Öyle zannediyor. Tevrat yani falan değil o. O Kitab-ı Mukaddes. O işte şöyle şey diyeyim. Milattan önce 100. yıllarda falan derlenmiş, toparlanmış. Bizim hadis kitapları gibi geriye aynen yönelik gelmiş kitaplardır. Şimdi burada İki tane bölüm Kitab-ı Mukaddes'ten vereceğiz de bu verdiğimiz zaman Müslümanlara bu iş nasıl girmiş, hangi nereden kaynaklanmış, onu yakinen gösterelim istiyorum. Şimdi birinci vereceğimiz şey Kitab-ı Mukaddes'in tekvin bölümü, yani yaratılış bölümü, ikinci babının 1 ila 25. cümleleri. Evet. Orada bakın şimdi. Hani bu pasajı baştan sona, hani ilk sizi yarattık, sonra şekillendirdik, sonra Adem'i bilgilendirdik diyor da. Evet. Şimdi bu kitabı mukaddesi nasıl anlatılıyor? Bakın bir görün Müslümanlara nereden nasıl gelmiş. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Bunlara girmiyoruz biliyorsun. Tabii artık ne kadar saçma. Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötü ile bilme ağacı vardı. Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan havile sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onun işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne at vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne at verdiyse o canlı o atla anıldı. Adem bütün evcil yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara at koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulamadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kafadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi de tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Şimdi yine bunun devamını göreceğiz. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanil hayvanların en kurnazı yılandı. Evet. Bakın şimdi Kur'an'daki Adem olayı iblisle geçer. Evet. Şimdi kitabı mukaddesten gelen neyle geliyor? Bak şimdi aynı şeyler. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Evet. meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına da verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı, çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen Raf, Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Raf Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Raf Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı, o yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunuzu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekecek doğum yapacaksın, kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Adem bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Adem bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılınç yerleştirdi. Evet, bu da Tekvin'in 3. babının 1 ila 24. cümleleri. Şimdi gördüğümüz gibi, bu anlatılan olaylar aşağı yukarı bizim halk kültüründe, evet, Adem Havva İblis kıssasında gördüğünüz gibi Kitab-ı Mukaddes'tekine aynısı anlatılıyor. Burada bir de efendim enteresan taraf, bu kadını aşağılayan anlatımlar hep İslam'a mani denilmesine rağmen bütün kaynağı, mesele zaten şimdi orada. Kaynağı nereden çıktı? Burada. Ortada. İşte onun kaynağı burada. Evet. Tamam. Çok enteresan. Şimdi burada buradan buranın kaynaklarını, Kitab-ı Mukaddes'teki İsrail kültüründeki anlayışın, kabulün hani Müslümanlara getirildiğini, Müslümanlaştırıldığını, evet, şey yapıyoruz. Şimdi bizim ise buradaki üzerinde duracağımız şey nedir? Kur'ani ifadeler. Kur'ani ifadeler. Bizde Kur'ani ifadeler. Şimdi biz burada Kur'ani ifadeleri yaparken şöyle şey yapacağız şimdi. Bu ayeti şu 20'yi de okuyayım da ondan sonra bazı maddeler üzerinde öz bilgi vereceğim. Evet. Şimdi derken iblis onların kendilerinden gizli kalan çirkinliklerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Allah ne demişti Adem'e? Yiyin için. Serbest. Evet. Ama şu girifçeye yanaşmayın. Şecere yanaşmayın. Şimdi o da hemen bu yasağa karşı vesvesesini verdi. Bak şimdi. Ve Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikinizin de birer melek olmanız, melek iradesiz güç olmanız ya da sonsuz olarak kalıcılardan, yani gelişmeyen, değişmeyen birer varlık olmanız için sizi bu ağaçtan yasakladı dedi. Bak şimdi hemen attı şeyi. Allah beni niye yasakladı? İblis devreye girdi. Bak iki şey söylüyor burada. İki tane gerekçe. Bunun üzerinde iyi duracağız şimdi. Birincisi ne olacak? İradesi. İki şey. Melek. Siz diyor melek olmayasınız, olasınız diye. Bak melek olasınız diye. Olasınız diye. Melek olmaz ne demek? İradesiz güç. İradesiz güç demek. Tabii. İradesiz. İradeniz olmasın diye size bu şeyi yaptı diyor. Yasakladı. Yasakladı. Ve arkadan bir şey daha geliyor. Veyahut da siz orada ebedi kalanlardan diye bir ifade var. Ebedi kalan sanki millet şeyi anlıyor. Söyle. O meyveden yediğiniz zaman. Cennette orada ebedi kalacaklarmış da ebedi kalmayasınız, buradan kovulasınız falan filan böyle onun içinde ebedilik oradan şey yapıyor. Halbuki öyle değil yani. Siz orada bu ebedi kalmanın değişmeyen şu anda neyseniz hep aynı robot. Robot olarak. Ha, bunu ne diyeceğiz o zaman? İradesiz ve veyahut da bir robot kalasınız diye bunu şey yaptı. Yasakladı. Hemen böyle bir gerekçe onlara şey yaptı. Ve onun için bundan men etti diyor. Bu ağaçtan men etti. Şimdi işte bu ağaç dediğimiz şeyi burada biraz daha şey yapacağız. Sözcük anlamıyla daha önce değinmiştik buna. Şimdi bu ayet, şimdi İsra suresinde yasaklanan ağaç şeceretil hult diye geçer. Hult, evet, şeceri hult. Evet, şimdi şeceret, şimdi burada Kur'an'da başka ayette böyle şeceretil hult, ebedilik şeyi diye geçer. Ebedilik. Bu yasaklanan ağaç konumu, şimdi böyle öz anlamını verdik ya, burada ileride bu ayetten biraz sonra hani ağaçtan bahsediliyor. Bir de varakatül cennet var. Cennet yaprağı sözcüğü var. Şimdi incir yaprağı şey yaparlar veyahut da halk kültürüne de bizde incir yaprağı falan olmasa da ağacın yaprağıyla bilmem edep yerlerini örttü vesaire gibi şeyler getirildi ya. Evet. Onları da bir kenara bırakacağız. Bak şimdi burada bunu anlamak için şimdi şecere varakatül cennet. Varakatül cennet varak sözcüğü. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Varak sözcüğü normal olarak yaprak bizde ağaç yaprağı gibi şey için kullanır da ama bak şimdi bu sözcüğün orijinal anlamı çok kısa vereceğim. Mal için kullanılıyor. Mal esasında. Altın demek oluyor. Gümüş, deve, arpa, buğday ve hurma. Mal. Evet. Bu varaka sözcüğü bu oluyor. Evet. Yani ağaç yaprağı değil. Altın, mal, gümüş. Kısacası biz bunlara ne diyoruz? Mal diyoruz, tamam mı? Evet. Bunlara mal diyoruz. Mal da, yine ben malın da orijinalini burada vereceğim size. Tüm eşyadan sahip olunan şeyler demek. Tüm eşya. Yani Türkçe'de de kullandığımız var. Mal aslında yine lügatlardaki şeye göre Arapçasında aslında altın ve gümüşten sahip olunan demektir. Sonradan kazanılan, elde tutulan ve ayniyattan sahip olunan şeylere ıtlak olunur oldu. Arap'ın mal dediği şey ekseriyetle devedir. Evet. Şimdi bunları da şöyle şey yapalım. Şimdi Taha suresindeki hani dedim ya 120'de şeceretül hult diyor. Ebedilik. Ebedilik. Ağacı diye geçecek orada. Biz öyle çevirdik. Ebedi tutacak şey. Mal, mülkten. Şimdi bunu insan nereden kaynaklanır biliyor musunuz şimdi bu? Hümeze suresinde geçmişte incelemiştik. Hümeze evet. Eyahsebu enne ma lehu ahledehu. Evet. Demişti. Orada o hümeze lümeze diye lanetlenen şahıslar, gruplar var ya, o diyor ki, bak şimdi, zanneder ki malı onu ebedileştirecek. O zannediyor. Ha, malı onu ebedileştirecek. Onun için cema'a malehu ve ahdedehu. Malını ne yapıyor? Biriktiriyor, üst üste koyuyor, sayıyor da sayıyor. Evet. Neden bunu? Onu ebedileştireceğini şey yapıyor. Sandığı için. İşte Cenab-ı Hak da burada diyor ki buradaki ifade bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman siz malın, mülkün, altının, buğdayın, gümüşün, işte hurmanın böyle sahip olduğunuz servetin sizi dünyada ebedileştireceğinizi sanıyorsunuz. Hmm, evet. Ve Adem de bu noktadan, yani ebedileşmek istemedi. Evet. Noktasını şey yapıyoruz. Evet, şimdi diğer şeyde bu varakatul cenne, mal, bunları şey yaptık. Evet. Bu öz ifadeleri verdikten sonra oradaki şeylerin hiçbirisinin Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımıyla ve halk kültürüyle ilişkisinin olmadığını gördük. Evet efendim. Şimdi burada bir şey daha var. Bu ayetlerdeki yapılan açıklamalarda burada iyi şey yapalım. Onların kendilerinden gizli kalan çirkinliklerini kendilerine göstermek için. Çirkinliklerini gizli göstermek için, evet. Burada bir şey daha var. Yine klasik anlayıştaki şey. Halk bunu zanneder ki burada çirkinlikler, sevate sözcüğü var. Millet sevate sözcüğünü hani edep yerleri olarak öyle, evet, onu örtmek, öyle. Onu örtmek için hani ağaç yaprağı topladı der. Önce söyleyelim. Adem'in topladığı şey ağaç yaprağı değil. Varakatul cennet. Varakatul evet. Cennet. Mal, mülk, altın, gümüş, servet, o güne göre tarla, bağ, bahçe, hurma ağacı vesaire. Bu servet. Evet. Biz onu öyle şey yapalım. Şimdi sevate diyor, kötülüklerini kötülük. Şey yapmak. Burası edep yeri değil. Edep yeri kötü falan değil. Edep yeri çirkin falan değil. Evet. Her insanın her organı çok güzeldir. Rabbimiz, Allah her organı güzel yaratmıştır. Kesinlikle. Bu konuya girmemizin gereği yok. Gereği yok tabii. Şimdi burada kötülüklerinin gizli kalması ifadesi var ayette. Bu kötülükler şimdi, nedir? Değil mi? Bu çirkinliklerinin kendilerinin gizli kalması ifadesi neyi ifade eder? Şimdi bunu da şöyle şey yapacağız. Onu da burada tek şey olabilir mi? Şems suresine geçeceğiz. Şems suresinde biliyorsunuz Cenab-ı Hak insanı yarattığını şöyle bahsedelim, ben oradaki bir ayette 8. ayette özellikle o ki ona taşkınlık yapma ve kendini koruma işgüdülerini, günah işleme ve Allah'ın koruması altına olma yeteneklerini ilham etti. Evet. Fe elhamaha, fucuraha ve takvaha. Hem fucur hem de takvayı. Ha. Şimdi insanın nüvesine, insanın özüne, insanın fıtratına yerleştirildi. Allah kötü olmayı da, fucur, fucuru da, takvayı da. Evet. Yani günah işleme istidadında, iyi insan olma istidadında insana koymuştu ya. Evet. Şimdi Adem'e ve böylece Adem bu yasağa, malla, mülke meyletmesiyle kötü tarafının ortaya çıkacağını. Bu şekilde açığa çıkmış olacak. Evet. Evet. İnsanın dedim ya gizli de, yani ne diyeceğiz ona, potansiyel olarak bu şeyde var ama uyuyor. Uyuyordu. Bunu canlandırmış olacak. Ha, evet. Şimdi bu böyle böylece canlan. O yasağa karşılık ona meylettiği zaman Adem'de bu baskın durumdaki duran potansiyel olarak uyuyan fücur grubu onun açığa çıkmış açığa olacak. Açığa çıkmasının kasıt artık bu. Açıkça günah işleme. Yoksa cinsel organların fücur, ortaya çıkması bunun şeyle bir alakası yok. Cinsel organları görmeyle, etmeyle tabii. Dedim bir defa kötü organ değil. Tabii insanın kendi yapacağı Rabbimiz fücur. Bu ayetteki yaratmıştı. Bahsedilen fücurdur bu. İşte gizli kalışı da bunun normaldeyken hani pasif duruşudur. Pasif duruş. O pasif gizli kalmasında kasıt o. Ama bunu şeytanın vesvesesi, yani iblisin vesvesesiyle tutup da buna bir hareket sağlayacak olursa, kötü tarafını harekete geçirecek olursa, o zaman biraz sonra onu da göreceğiz. Burada bir kısa ara verelim isterseniz. Tamam, efendim. Verelim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Araf suresinin 20. ayetinin açılımını yapıyordu. Burada çok dikkat çekici bir hususu öğrenmiş olduk bugün. Zamanımızda kadını aşağılayan bütün o anlayışların İslam'a mal edilmesine rağmen bunların esas kaynağını, bu bilgi kaynaklarının Kitab-ı Mukaddes olduğunu ortaya koydular. Sonra iblisin insanı, Adem'i kandırma, iva etmesi şeklindeki gerekçelerini anlatmaya başlamışlardı. İnsana yaratılıştan lütfedilen fücur ve takva bölümlerinin açılımını yapıyordu. Buradan devam evet. edelim efendim. Buyurun. Şimdi 21. ayette İblis hani vesvese verdi. Evet. Onlara Allah şu gerekçelerle size bu yasağı koydu dedi. Onlara ivayı verdi ya. Onun devamında bak. Ve elbette ben size öğüt verenlerdenim diye onlara yemin etti. Kanıtlar ileri sürdü. Şimdi iblis yani burada hemen biraz daha ileri boyutta etki yapmaya çalışıyor. Şimdi öğüt verenlerim derim, ben size öğüt vermiyorum. Siz pek akıllı değilsiniz. Ben sizden daha akıllıyım diyor. Ve onlara yemin etti. Yemin ettiğinin bir de kanıtlar gösterdi. Gâseme huma demek bir de belge kasım sürme. Bu ne yapmış olabilir? Ne belge ileri sürmüş olabilir? Diye kendimiz düşünmemiz lazım burada. Burada şu kanıtları sürdü diyor, demiyor Cenab-ı Hak. Burada diyebileceği bir şey var. Bunun kanıtı şu olabilir. Şimdi daha önceki tiyatroda biliyorsunuz Adem'e sen secde edeceksin. Sen de Adem'e secde edeceksin diyor iblise. O diyor ki ben etmem ona. Niye etmiyorsun? Ben ondan hayırlıyım. Çünkü ben enerjidenim. O maddeden. Evet. Demişti ya. Şimdi sürse böyle dediği zaman Allah buna itiraz etmemişti ya. Etmemişti. O zaman bak Allah itiraz etmedi diye bunu ileri sürebilir. Ben senden hayırlıyım. Ben senden daha akıllıyım. Tamam. Bu kanıt. Bu kanıt olarak elde tutulabilecek, anlaşılabilecek nokta bu. Bak geçendeki hani toplantıda diyelim yani o tiyatro toplantısında var ya. Evet. Ben senden hayırlı olduğumu söyledim. Allah da buna itiraz etmedi. Hayır sen ondan hayırlı falan değilsin gerçekten demedi ya bana. Zaten. Gördün mü? Ben senden daha hayırlıyım. Ben senden daha akıllıyım. Onun için ben sana akıl veriyorum. Bu şekilde yıla etmiş oluyor. Şimdi burada şey olarak bir de şunu düşünmek lazım. Yani belirli kişiler yani toplumda ön plana çıkmış kişiler veyahut da biraz saygınlık kazanmış kişiler diğer toplumları o kazandıkları haklı veyahut da haksız saygınlıkla alt ederler. Onlara öğüt vermeye kalkarlar. Onlara öğüt sonra nasihat etmeye kalkarlar. Ve onları yönlendirmeye kalkarlar. Evet. Öyleyse buradaki mesajlar şöylece neye geliyor? Sakına sakın böyle yani temayüz etmiş biraz belirginleşmiş kişilerin sizi aldatmasına izin vermeyin. Aldatmaya izin vermeyin. Aldatmaya izin vermeyin. Bu mesaj çok şimdi güzel. Devam ediyor şimdi. Böylece onları aldatarak aşağılığa düşürdü. Ha işte ben sizden üstünüm diyerek kanıtlar gösterdi. Öğüt veriyorum dedi ya. Evet. Onları aldattı. Aşağılığa düşürdü. Onlar bak bu defa onlar girif yani çekişmenin kaynağı olan şeyin malın, mülkün, paranın, pulun tadına varınca hırsları, doyumsuzlukları devreye girdi ve mal, mülk, para, pul istifçiliğine başladılar. İşte burada şey yapıyor. Ha. Evet. Şimdi bundan sonra işte onları aşağı düşürdü. Bak فَلَمَّا زَاقَ شَجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُمَا diyor. Şimdi burada bir zevklenme var, tatma var. Şimdi zevk diyoruz, zuk, tat diyoruz ya, biz önce Türkçemizde tatmayı biraz yanlışça biliyoruz. Tatmayı hani tadabilir misin diye hani dilin ucuyla. Öyle anlaşılır. Biz böyle şey yapıyoruz. Halbuki zâkanın sözü aslında zevk al demek. Zevk al demek. Burada da zaka sözcüğüyle dediğim zaman bunun zevkine varmışlar. Yani mal, mülk vesaire falan şeyleriyle bunlarla iyice bunun zevkine varmışlar. İşte o zevkine vardıkları noktada da bunlar bak şimdi bu zevkine vardıktan sonra işin sadece kendilerine yeterine kalmamış. Ne yapmış? İstifçiliğe başlamışlar. Evet, istifçiliğe başlamışlar. Şimdi biraz sonra bunları biraz daha şeyler açacağım. Rableri onlara seslendi. Ben size mal, mülk, para, pul tutkunu olmayı yasaklamadım mı? Ve size bu şeytan kesinlikle sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi? Evet. Allah'tan da bu şekilde azarı işittiler. Şimdi bu ayette ki şeylerde ve tafika yasfan aleyhima min verakil cennet. Yine cennet varaklarından geçen ifadeler var. Cennet varakını buradaki yine kaynak kitaplardan, Arap dili kitaplarından özüyle vereceğim şimdi bak. Demin biraz az değindim evet. De onu. Ağaç yaprağı ve veya kitap yaprağı olarak meşhurlaşmış olan varak sözcüğü Arap dil bilgilerinden Cevheri'ye göre gümüşlerden yapılma ve develerden meydana gelme mal varlığı demek. İbn-i Sîde'ye göre koyun ve develerden meydana gelen mal varlığı demek. İsfahani'ye göre kitap ve ağaç yaprağından başka ağaçtaki yaprağın çokluğuna benzetilerek çok mal içinde varak tabiri kullanılır. Ebu Ubeyde'ye göre gümüş ve her türlü canlı hayvan demek. Ebu Said'e göre basılmış gümüş demek. Şimdi demek ki bunların topladığı şey kesinlikle ağaç yaprağı değil. Dediğim gibi bunlar ne yapmışlar? Mal, mülk, altın, gümüş onların tadına varmışlar ve bunları biriktirmeye başlamışlar. Bak şimdi şöyle anlatayım. Bunu bu varaklı cennet var ya evet. Onları buradaki varakın ne olduğunu Cenab-ı Hak bize Ali İmran suresinin 14. ayetinde açıkça zaten bildirir. Orada Allah bize bakın kadınlara oğullara yani karşı cinse ve çocuklara karşı kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe salma güzel atlara etinden ve sütünden yararlanan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü çekici kılındı. Çekici kılındı. Evet. Şimdi bakın karşı cinse karşı, evet. Çocuklara karşı, yığın yığın altın ve gümüşe karşı, salma güzel atlara karşı. Salma güzel atlar dediğiniz zaman bugün de model model lüks arabalara karşı. Tabii, tamam mı? Uçaklar. Evet. Ve diğer mesela etinden sütünden yaranan hayvanlara karşı. Şimdi bugüne göre dediğimizde han, hamam, fabrika vesaire gibi aynısı. Şeylere karşı. Tabii. Tamam mı? Ekinlere duyulan aşırı istek insanlara süslü gözüküyor. Evet, İşte yani. Allah'ın konu ettiği, yasak yaklaşmayın demiş olduğu şey işte bu. Evet. Tamam mı? İşte bu. Yoksa ağaç, orada bir ağaç vardı da ona yaklaşmayın da. Falan filan değil. Bu emir. Hani o dedi ki bu bir temsili anlatımdır. Temsili anlatım o günün insanlarının ismi verilerek tiyatroda bugünkü insanlara mesajdır. Tabii. Yani bugünkü insanlara verilen mesaj burada şudur. Siz sakına sakın bu girif şeye yani başınızı belaya sokacak, dünyayı cehenneme çevirecek, mal vesaire şeye karşı istifçilik yapmayın. İstifçilik yapmayın biriktirmeyin. İstifçilik çok... yapmayın. Evet. Bu nedir? İhtiyacınız kadarını kullanacaksınız. Evet. Yiyeceksiniz, içeceksiniz. O kadar. Tamam. Her gün rızkınız ama hazır. Ama yığmayacaksınız. Yığmayacaksınız. O da benim, bu da benim şeyine kesinlikle gitmeyeceksiniz. Şimdi işte ayette zevk sözcüğü kullanılıyor. Hı. Hani tatmak değil, zevkine varmak. Hı. Zaten şimdi onu da anlatayım. Şimdi sadece sözün anlamıyla ilgili bu kadarını söylemiş olmayalım. Taha 121'de de bu durum hani aynı konu anlatılırken orada orada ekele yediler sözcüğü kullanılır. Hı. O ağacı yediler yani. Hı. Tamam mı? Orada da ağaç yenmez yani. Tabii. Şeyde onun tadına vardılar yediler sözcüğüyle ileri getirilmişlerdir yani. Malı yediler. Evet. Değil mi? Şimdi görüldüğü gibi ben burada şöyle toparlayacağım burada. Ayetteki ifadeler tam anlamıyla hayatın gerçeklerini yansıtmaktadır. Adem ve eşinin nimetlerin tadına varınca onların esiri olmaları ve tutkuyla bağlandıkları bu nimetlerden ayrılmamak için onlara sımsıkı sarılmaları bugün de karşılaşılabilecek manzaralardandır. İğreti dünya hayatının süslerinden bir tanesini bile dışarıda bırakmadan hepsine sahip olan veya olmak isteyen faydalandığı süsleri adeta üzerine yapıştırıp tam anlamıyla bir süs istifçisi haline gelen insanlar hiç de az değildir. O halde Rabbimizin sözleri kesinlikle bir masal gibi algılanmamalı ve bilinmedir ki kendisine ilham edilmiş fücurun iblisin etkisiyle dışa vurması şeklinde ortaya çıkan çirkin insan davranışları Adem ve eşine kadar dayanmaktadır. Tamam, öyle diyelim. Kadar, evet. Tam orada kadar geliyor. Tamam. Evet. Tabii örnek de oradan verilmekte öyle. Suretiyle çirkinlik şimdi ortaya zaten çıkıyor. Tekasür suresinde de işte burada Rabbimiz Adem ve eşin davranışına dünyanın cehenneme dönüşme başlaması karşısında ayetin son cümlesi ile duruma müdahale etmiştir. Bak neydi bu ayetin sonunda? Ben size o ağaç ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Evet. Ve size demedim bu mi? Şeytan kesinlikle sizin için apaçık düşman demedim mi diye de ihtar etmekte. Evet. İşte klasik eserlerde ileri sürülen yasak ağaçtan yedi de avret yerleri açığa çıktı. Avret yerleri açığa çıkınca da incir yapraklarıyla onları örtmeye çalıştı anlayışı Kur'an'ın ifadelerine aykırıdır. Çünkü ayetin teknik yapısı buna izin vermez. Bir de ayrıca. Niye biliyor musun? Bunda bu noktayı da şey yapacağım. Şimdi bu ayetin orijinalindeki ifade ve tafiga aleyhima min verakil cennet diye başlayan ayette fe edatı yok, ve ile başlar. Tamam mı? Ve ile başladığı için. Şimdi ve ile başlar. Eğer o oldu diye bu oldu diyecek olursak fe ile gelmesi lazım. İşin ehlinin uzmanları dikkat etmeleri gereken önemli nokta vardır ki bu. Ve dafiga. Ve tafiga. Tamam mı? Ve. Ve. Eğer ki onu ona bağlasaydı fe tafiga olacaktı. Hmm. Onu da teknik olarak burada belirtmiş olayım. Evet. Şimdi ve böylece orada yediler. Hmm. Tadına vardılar. İstifçiliğe başladılar. Tamam mı? Allah'tan da azarı işittiler. Evet. Şimdi gelelim sonra ne oldu? Tiyatro devam ediyor burada gene. Şimdi anlattım. Tiyatro yok şimdi. Tiyatro yok sahnesinde değiliz. Değil mi şimdi? Bu olay geçti şimdi hocam. Evet. Onlar Rabbimiz bize bilgi veriyor şimdi. Onlar her ikisi ey Rabbimiz biz kendimize haksızlık ettik ve eğer bizi bağışlamazsan ve bize rahmetinle işlem yapmazsan kesinlikle zarara uğrayacaklardan oluruz dediler. Tövbe şimdi ettiler. Azarı işitince bunlar şimdi Cenab-ı Hak ben sizi bundan men etmedim mi? Değil şeytan mi? Size apaçık düşmandır demedim mi diye şey yaptıktan sonra akıllarını başlarına aldılar. Uyarıya kulak verdiler. İşte ne diyorduk biz buna? Lemem. Lemem. Hmm. Şimdi lemem. Burada evet. İyi dikkat edeceğiz. Ve herkese burada bir Cenab-ı Hak ne diyor? Açık kapı bırakıyor. Hmm. Herkes suç işleyebilir Adem gibi. Ama işte o noktada kendisine gelecek. Lemem neydi? Özetle biz küçük günah olarak şey yaptığımız şey lemem saç insanın falan. Saçının gözünün önüne dökülmesi. Toplaması. Saç önüne döküldüğü zaman hemen saçı oradan gidermeye lemem denir. Evet, bu da ne demek? İnsan bir suç işlediği zaman hemen. Israr etmeden hemen ondan evet. Dönüp Rabbinden af dilemesi gerekiyor. İşte bunlar da uyarıyı alınca, işin farkına varınca ey Rabbimiz biz kendimize haksızlık ettik ve eğer bizi bağışlamazsan ve bize rahmetinle işlem yapmazsan kesinlikle zarara uğrayanlardan oluruz dediler diye ettiler. Evet. Hemen ondan döndüler. Güzel. İşte bütün mesele burada ne oluyor şimdi? Bu ayette Rabbimizin müdahalesi üzerine Adem ve eşinin yapmış oldukları yanlış hareketi kabullenip hemen dönüş yaptıkları görülmektedir. Kur'an'ın anlatımlarına göre iblisin dürtüsü Adem'le eşini birlikte etkilemiştir. İblisin önce Adem'in eşini etkilediği ve onun da Adem'i etkilediği şeklindeki görüşler Kur'an'a uymamaktadır. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ilk günah anlayışına temel teşkil eden İsrailiyat anlatımı kısmen Müslüman arasında da etkili olmuş ve Adem'in eşi tarafından kandırıldığı ve onun etkisiyle cennetten çıkarıldığı şeklindeki kadını aşağılayan bir mantığın halk kültürüne yerleşmesine neden olmuştur. Ayetteki eğer sen bizi bağışlamazsan ve bize rahmetinle muamele etmezsen biz kesinlikle zarara uğrayacaklardan oluruz ifadesinden takip edilecek yolun mutlaka Allah'ın gösterdiği yol olması lazım geldiği anlaşılmaktadır. Yani insanların içinde iblis kanalıyla oluşan düşüncelerinde insanlara başkaları tarafından önerilen davranışlarında önce vahiy ile uyumluluğu test edilmeli ancak ondan sonra uygulamaya geçilmelidir. Bu öyleyse bunu da geçen tabii programda da dedik. Neydi? Araf suresinin, bu surenin, işte demir surenin 200. ayetinde ne demişti? Şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman hemen Allah'a sığın diyordu. Evet, Allah'a sığınmakta bu tip vesveseler geldiği zaman onun Allah'ın gönderdiği ilkelerle test edilmesi, çek edilmesi. Evet. Şimdi yine bu paragraf devam ediyor. 24. ayetteyiz. Şimdi bu noktadan sonra bu sahneler oldu gitti. Allah birbirinize düşman olarak alçalın. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalmak ve yaralanmak vardır. Evet. Bu genel bir ifadedir. Önce bakın şimdi bu pasajın bu devamında olduğu için onu da şey yapayım. Buraya kadarki olan konuda ayetlerde iki kişi konu ediliyordu. Kimiydi onlar? Adem ve eşiydi, değil mi? Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın buyruğu Allah şöyle dedi diyor ama ihbutu diye çoğul. Çoğul. Şimdi olay Adem'le eşinden ibaret değil şimdi bu ayette. Buradaki toplum olay var. Çoğul. Toplum şimdi olarak. Evet. Burada bu olay çoğullaş. İhbutu diye çoğul. Evet, bir toplum oluşmuş. Topluma gitti. Ve ne dedi? Birbirinize düşman olarak alçalın. İhbitu demek hübut. Seviyesiz hayat demek. Seviyesizleşmek demek. Rütbe alınması demek daha doğrusu. Tamam mı? Rütbenin düşüklüğü demek. Sizin rütbeniz düşürüldü. Şimdi siz cennette yaşıyorlardı ya, her şeyi yiyip içiyorlardı ya. Evet. Bunların çok güzel bir makamı vardı, mevkii vardı. Artık diyor Cenab-ı Hak, siz böyle mal tutkunu olursanız, servet tutkunu olursanız bundan sonra siz yeryüzünde seviyesiz bir hayat yaşayacaksınız ama birbirinize düşman olarak. Yani birbirinize düşman olarak şahide Adem'le eşi değil. Toplum düşman. İçindeki farklar. Toplum. Evet, bunu da bir takım şeye getirdiği zaman neye geleceğiz biliyor musun? Şimdi aynı şeyi burada şey yapacağız. Bunun ifadesi İnsanlar Allah'ı dinlemez de mal, mülk, servet yığmaya başlarlarsa o toplumun insanları birbiriyle düşmanca geçinirler. Hep de zamanımız öyle işte oluyor. Aynısı oluyor. Aynı şu anda insanlığın kendi bünyesinde yaşadığı, değil mi? Evet. Yani uluslararası savaşların nedeni şehirlerdeki, komşular arasındaki vesaire. Hatta yeni bazı yani aktüel olaylarda kavgalar, gürültüler, akraba hısımın birbirini öldürmeleri. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Evet, kardeşin kardeşler kavgası. Evet. Ananın babanın birbiriyle kardeşi, akrabaların miras bölüşümünde birbirleriyle kavgaları, gürültüler, birbirlerini öldürmeleri. İşte ühbutu, işte ühbutu. Düşman olarak. Evet. Bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı ne? Şecere. Girift. Evet, altın hırsı. O ağaç dediğimiz birine o girift şey var ya. Aynen. Mal mülk dediğimiz şey var ya bunun şeyi. Demek ki mal mülk ihtiyacı olan kadar kullanılacak. Kullanacak, yenilecek ama istifçiliği yok. İstifçilik yok. İslam'da istifçilik yok. Evet. Tamam güzel. Bak İslam'da istifçilik yok. Neden? İstifçilik insanları birbirine düşman eder. Bu kadar basit. Evet. Tamam. İstifçilik yok. Şimdi diğer şeylerde mesela şimdi inşallah Fusilet suresine falan gelecek. Allah yeryüzünde canlı cansız her şeyin yetecek rızkını yaratmıştır. Yaratmış vermiş. Vermiş. Evet. He, Kavga niye oluyor? Senin yiyeceğini ben alıyorum. Ondan kaynaklanıyor. Evet. Benimkini sen alıyorsun, herkesi öteki alıyor. Sana da var kardeşim, sana da var. Sana da yiyeceğini içeceğin, sana da var yani. Şey olarak, işte ihbitu, yığmacılığın, istifçilik, insanları aşağıya düşer, rütbesi düşünür. Evet. Herkesi de birbirine dünyada düşman yapar. Evet, evet. Aynen. Şimdi bilmiyorum da yeryüzünde, bakın şimdi yeryüzünde, bu kadar malın, mülkün, şecerenin böyle insanları rütbece düşürdüğünü ve insanları birbirine düşman ettiğini bu kadar net ve bu kadar güzel anlatan herhangi bir hikmet, yasa, ilke var mı bilmiyorum. Kur'an var işte, başka yok. Evet, evet. Kur'an'a uyulsa bunlar olmaz. Evet, evet. Kur'an'a uyulmadığı evet. zaman işte maalesef bunlar yaşayacak. Kitap mukaddesi uyuyor şimdi millet. Ha, şimdi, o kadar enteresan evet, ki yani. Şimdi çok herkes enteresan. Öyle masallaşıyor. Muharef şeyleri ve uyuyorlar. Şimdi bunu şey yapıp bunu Adem'le Hava işte geçmişte ha, böyle. Geçmişte yok kardeşim olmuş, Adem'le yok Hava şey. O değildi. Yani sensin. Bu zamanımızda. Ha, zamanım. Değil, şimdi tabii. Adem Hava sensin. Doğru, doğru. Tamam mı? Adem Hava sensin. Cenab-ı Hak buradan da onu ne yapıyor? Döndürerek hemen hani taşı gediğine koymam temsili gibi. Anlattıktan sonra haydin heh. Siz diyor. Olayı Adem'le Havva'dan alıp çıkarıyor. Bütün insanlığa topluma yayıyor. Yayıyor. Evet. Evet. Devam ediyor son ayet bu necimde. Evet. Allah orada yaşayacaksınız. Evet. Ne yaptıydı? Yeryüzünü şey yaptıydı. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Ve oradan da çıkarılacaksınız dedi. Bu da sünnetullah. Allah yeryüzünde yaratıyor. Orada tamam mı? Öldürüyor ve oradan da bas dediğimiz şey yeniden onu da oradan çıkartıyor. Orada olacak, onu evet. ifadesin. Evet. Bunun anlamı şu. Süremizde doldu, evet. Şimdi ben onu şey yapayım. Yani Allah'ın ifadesi şu bu ayette. Hem geçicisiniz hem de başka gideceğiniz yeriniz yok. Yok. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. Çirkinleşmenize, mal, mülk, hırsıyla birbirinize düşman olmanıza gerek yok. Gereksiz yani tamam. boş yere. Aynı ayeti Taha 55'te biz sizi yeryüzünde yarattık. Sizi orada döndüreceği, ona döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız diyor. Evet, Necmi sunabilir miyiz şeyi? Tabii ikinci Necmi bitirelim. İki dakikada tamam. okuyoruz herhalde. Evet, okuyorum ikinci Necmin güncel buyurun. Mesajını. Ey insanlar! Bedensel ve zihinsel yapınızı iyi tanıyın. Şu temsili anlatımımızı dikkate alın. İblisin ürettiği ham düşüncelere uyarak kendinize yazık etmeyin. Hiç kuşkusuz biz sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da evrendeki güçlere, Adem'e yani bilgilenmiş, vahiy almış insana boyun eğip teslim olun dedik. İblis yani düşünce yetisi hariç onlar hemen boyun eğip teslim oldular. O boyun eğip teslim olanlardan olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni boyun eğip teslimiyet göstermekten ne alıkoydu dedi. İblis ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yani enerjiden yarattın. Onu da çamurdan yani maddeden yarattın dedi. Allah öyleyse oradan hemen alçal. Senin için orada büyüklük taslamak olmaz. Hemen çık. Sen kesinlikle aşağılıklardansın dedi. İblis yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Allah sen süre verilmişlerdensin dedi. İblis öyleyse beni azgınlığa itmene karşılık andolsun ki ben onlar için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Ve sen çoklarını, kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler bulmayacaksın dedi. Allah hadi sen yerilmiş ve itilmiş olarak oradan çık. Onlardan sana kim uyarsa andolsun ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım. Ve ey Adem, bilgilenmiş, vahiy almış insan, sen ve eşin cennete yerleşin, dilediğiniz yerden de yiyin ve malın, mülkün, paranın, pulun tutkunu olmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi. Derken iblis onların kendilerinden gizli kalan çirkinliklerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz başka bir şeyden, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikinizin de birer melek, yani iradesiz güç olmanız ya da sonsuz olarak kalıcılardan, yani gelişmeyen, değişmeyen birer varlık olmanız için sizi maldan, mülkten, paradan, puldan men etti. Bunları size yasakladı dedi. Ve elbette ben size öğüt verenlerim diye onlara yemin etti, yani kanıtlar ileri sürdü. Böylece onları aldatarak aşağılığa düşürdü. Onlar malın, mülkün, paranın, pulun tadına varınca hırsları, doyumsuzlukları devreye girdi ve mal, mülk, para, pul istifçiliğine başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size mal, mülk, para, pul tutkunu olmayı yasaklamadım mı ve size bu şeytan kesinlikle sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi dedi. Onlar her ikisi, ey Rabbimiz, biz kendimize haksızlık ettik ve eğer bizi bağışlamazsan ve bize rahmetinle işlem yapmazsan kesinlikle zarara uğrayacaklardan oluruz dediler. Allah, birbirinize düşman olarak alçalın, sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalmak ve yararlanmak vardır dedi. Allah, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız dedi. Evet, değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınızı sağlık efendim. Allah razı olsun sizlerden. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.